la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ei, iubita mea, ei, mami, oriunde mergi vin după tine. Nu poți să stai fără mine, la nicio fără tine. Oriunde plec, vin și tu, așa simt de sufletul. Ala, da, la, da, da, da, la. Iubita mea, da, da, da, da, da, da, da, da. Hei, mami, hei, mami. Dacă cineva ar vrea să ne despartă, n-ar putea. N-ar putea că suntem doi și avem dragostea cu noi. Dacă cineva ar vrea să ne despartă, n-ar putea. N-ar putea că suntem doi și avem dragostea cu noi. Pe pământ, pe soare și pe lună. Te ador, mami, yeah.